na na na na na na na na na na na na na na na na na na na ताल से ताल में।